super petrecere ca în fiecare seară, nu uita să intri pe kissfm.ro/topsecret sau chiar pe facebook.com/kissfmromania, te înscrii în campania Top Secret. Agenții sub acoperire Kiss te vor de partea lor. Tu poți fi cel care câștigă o vacanță de vis, vacanța vieții, o excursie în jurul lumii. Intră să vezi campania Top Secret pe kissfm.ro/topsecret. Ai acolo deja episoadele 1 și 2. Episodul 2 este foarte haios, hai să vezi ce se întâmplă și desigur tu ești acolo protagonistul, dacă te loghezi cu ID-ul de Facebook. Multă baftă! Avem câteva mesaje la 0722 20 60 20. Hello băi, sunteți cei mai tare, vreau și eu toate piesele pentru cele mai superbe fete din lume, Andreea și Nicoleta, zice Petru din Vaslui. Pentru dragostea mea, Daniela, abia aștept să te revăd, frumoasa inimii mele, Marius din Ocna Mureș, vă iubesc Kiss FM. Vai de mine, parcă vine Valentine's Day, ce-mi place chestia asta. Și de la Ionut pentru George și Adi și pentru voi să te cei mai tari. Mixul continuă cu Alessia, Ale cum e, una mai veche de la Coolio și Gangsta's Paradise. Iar apoi avem DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in a Mix și DJ Young deasupra tuturor. Pregătiți-vă și de facebook.com/KissFM România. Cei care vor să lase mesajele lor acolo pot să intre pe wall-ul Kiss FM. Acolo se află postarea Star de Kiss-uri. Ora aceasta o să luăm și mesaje de acolo pe care voi le lăsați sub formă de comenturi. Mixul continuă cu Loreen, Euphoria, Sasha Lopez, Ale Black și Bruno, Everybody Feels Alright. Și apoi avem Ina, Tu și Eu. Și nu uita, luni dimineață în cronică, la ora 9, Loreen este invitată în direct în studioul Kiss FM. Câștigătoarea Eurovision vine luni dimineață la 9 fix în studioul Kiss FM în cronică. Avem o super invitată și chiar acum o piesă cu ea, piesa câștigătoare, Euphoria in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy. Thank you. it right back. We will ride on one track and we gonna fly high. I might take you with me tonight. We don't fight, young and free. We party under the stars and shine in the light. Everybody feels alright. Piesa care vine acum, s-ar putea să aveți nevoie de ea. In the mix, chiar acum, Ina, tu și eu. Urechile ciulite, la Kiss FM, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Josie. Tu ai vrea

Dr. Cucio, pe care îl știm din mai vechiul single La tarde se apuesto triste, noua piesă Doing Better Without You la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje de dechisuri care vin la 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo desigur avem facebook.com/kissfmromania. Din partea Simonei pentru Mihai, la mulți ani cu multă dragoste, te iubesc foarte mult. Pentru Ralu și Bebe din partea părinților, ce bine că vine weekendul, ne vedem în curând. Și de la Cristea din Mehedinți, pentru cea mai bună prietenă și colegă de bancă, Ramona. Cu mesajul, vezi că mâine nu vin la școală, poate mă scoți și pe mine, da? Mixul continuă cu Jamie Un Shura, Smiley, Alex Velea și Don Baxter, Kai Vers pe pereți, iar apoi Crash și Alexandra, Where is the Love? Mai departe cu voi, DJ Young și John C. in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Don't I know? Don't I know? Walk

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Petrecerea merge mai departe. Dacă e joi, e weekend la noi. Dar după weekend, luni dimineață, în Cronica Cârcotașilor la Kiss FM, de la 9 dimineața, invitată în direct, Lorin, câștigătoarea Eurovision, vine luni dimineață de la 9 în Cronica la Kiss FM, invitată în direct, așa încât urechile pe Kiss s-o auzi pe Lorin live. In the mix mai departe, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, Andreea Bănică, Cuju, Usher și Lil Jon, urmați de Alex Velea, Minim 2. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Ai, meu coração, basta-me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal, para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir, me apaixona, se o carinho sem você não for viver. Ai, ai.

A-Town down. 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Nu înainte de alte mesaje, alte dedichisuri, în număr foarte mare, am ales câteva dintre ele. De la Sergiu pentru Nelly: hai mai repede acasă că mi-e foarte foame și nu știu să fac mai nimic. De la Cristi pentru mama sa, cu multă dragoste, la mulți ani, îți doresc multă sănătate și numai bucurii. Și din partea Dianei pentru Florentina: ești cea mai bună prietenă, îți mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l dai. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Ina și Plan Win, India, WhatsApp și Andra Cala Meteo și Ami împreună cu Glance, Trumpet Lights. Ne întoarcem repede in the mix. DJ Young și John C la Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, după care ne pregătim de piesa Non-House. Ina și Plain Win chiar acum, India. Imediat WhatsApp împreună cu Andra Cala Meteo și Ami featuring Glance, Trumpet Lights. Nu uita să intri pe kissfm.ro/wefoundrihanna dacă vrei ca al nostru coleg Dan Fințescu să-ți aducă ceva din partea Rihannei. Dan pleacă în turneu împreună cu Rihanna în Stockholm, Berlin, Paris și Londra, orașele în care Rihanna va avea super concerte. Comandă un suvenir atins de Rihanna. Intră pe kissfm.ro/wefoundrihanna și acolo găsești toată nebunia. În plus, de 3 ori pe zi poți câștiga noul album de neuitat al Rihannei, Unapologetic. Multă baftă! Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri!

și Glenn, Trumpet Lights la Kiss Kiss in the Mix. Super piesă, final de oră, în câteva clipe vine și piesa Non House. Dar pentru că este joi, iar joia e weekend la noi, trebuie să vă spunem unde ne vedem în weekend, adică începând de mâine. Avem partidul Kiss FM, săptămâna aceasta în formula Olix și DJ Young. Mâine seară ne întâlnim în Club After Eight din Cluj-Napoca. Acolo vor fi cu noi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă ne mutăm în Sinaia, în Club Stage. Olix și DJ Young vor transmite în direct după miezul nopții pe Kiss FM, împreună cu Mr. Boba în studioul central. Partidul Kiss FM în weekend. Săptămâna aceasta DJ Young în locul lui Dan Fințescu. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM is back. You know now. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea I hate that I like the hands of time. I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us, but no, I went and told the whole world how I'm feeling. Oh, so I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt ya. I know it's time that I learned to treat the people I love. Kiss in the Mix. Începem ultima oră de piese mixate de astăzi și dedichisuri, desigur, puțin mai încolo. DJ Young și Jones împreună cu voi. Luăm chiar acum mesaje la 0722 20 60 20. Dedichisuri de la Sorina pentru Mihai. Ești toată viața mea și te iubesc nespus. Mulțumesc, Kiss FM, sunteți cei mai tari. Rulez! De la Claudiu pentru Remus. La mulți ani, bătrâne! Diseară rupem cluburile, să ne distrăm la maxim. Iar voi, Kiss Kiss in the Mix, cei mai tari. Mulțumim! Și de la Monica pentru cei mai buni prieteni, Lolo, Bebe, Nasture și Călin. Să încingem petrecerea cu Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo avem 50 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Corina, a ta, imediat avem David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, o super piesă. Dar și cel mai recent single, DJ Rino și Silvia, Chiar Dacă Ai Plecat. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Adele, Set Fire to the Rain la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte dedichisuri de weekend, le putem spune, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. De la Bobo pentru Lulu Asa, atenție, Mayday, Mayday, inima mea bate numai pentru tine. De la Cătălin pentru Mimi, la mulți ani, dragostea mea, o să fie un weekend bestial, te iubesc mult de tot. Și din partea Crinei din Arad pentru tatăl ei, îți doresc la mulți ani de pe acum, încă dinaintea weekendului, chiar dacă ziua ta va fi luni. La mulți ani și te iubesc mult de tot. Mixul continuă cu Radio Killer, Is It Love Out There, Pitbull și Nair, Suave, și cea mai nouă piesă, Xonia, Remember, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. I'm falling in love, forgetting the hurt in the world, all the hurt in the world, protecting my heart, but still letting go of my feelings, go of my feelings. Been through the thunders and rain, with you, now it's not all the same. Lose your man, lose control. But before you lose your man, cause in order to win big, you gotta be ready to try us. Remember la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Iar de mâine, petreceri în toată regula. Avem partidul Kiss FM săptămâna aceasta în formula Olix și DJ Young. Mâine seară ne întâlnim cu voi în Cluj-Napoca, în Club After 8. Acolo vor fi și Jonesy și Aner. Iar sâmbătă transmitem în direct partidul Kiss FM din Club Stage Sinaia. Olix, DJ Young și Mr. Boba în studioul central, în regia de emisie, cum îi spunem noi. Așa încât pregătiți-vă pentru super petreceri cu partidul Kiss FM. Ultimele trei piese ale serii In The Mix, chiar acum Playin' With Ya Bibi, Loaded T, Casablanca și pe final avem Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Ripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there.

joi, e weekend la noi. Am avut Stroke 69 featuring Aisa, Beautiful Smile. Suntem pe final de program și pe final de săptămână de Kiss Kiss in the Mix. După ora 22 vă întâlniți cu Mr. Boba. El vine la o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. De mâine și până duminică seara avem ca în fiecare weekend Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și Olix. O seară bestială mai departe și un weekend pe cinste. Nu uitați de Kiss Cash, el va aduce o grămadă de bani. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100. Un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Mega baftă la Kiss Cash. Ne auzim luni seara de la 7 când ne întoarcem in the mix DJ Young și John C. La Kiss FM asculți doar hituri.